Manuela Nicolescu și Filip San David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! La complexul energetic Oltenia continuă protestul. 5 mineri au intrat în greva foamei, alții au blocat transportul cărbunelui pe calea ferată. Locomotiva a plecat în cele din urmă fără vagoane, pentru că minerii nu s-au dat la o parte. Vagoanele fuseseră încărcate de oamenii din schimbul de noapte, care acceptaseră să lucreze. În acest moment nu se mai încarcă nimic și nici vagoanele nu sunt lăsate să plece. Un tânăr din Telorman este a 8-a victimă a gripei din acest sezon. O aplicație pentru telefoanele mobile îi anunță pe potențialii donatori când spitalele au nevoie de sânge. Pentru început, în proiectul Donorium au fost implicate, în afara centrului din Bacău, alte 4 centre de transfuzie sanguină din București, Arad, Constanța și Ploiești. Și Mihaela Buzărnescu și Ana Bogdan au fost eliminate azi la Australian Open. Simona Halep joacă acum setul decisiv în primul tur și conduce cu 4-2. Marius Copil s-a calificat în turul al doilea. Detaliem subiectele imediat, mai întâi datele meteo. Vreme mai rece față de ieri, la munte temporar, pe creste vântul suflă tare cu rafale de peste 100-120 de kilometri pe oră, spulberând zăpada și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. În majoritatea zonelor, cerul este variabil, cu norări în vestul, nordul și parțial în centrul țării, unde pe arii restrânse sunt ninsori slabe. Temperaturile maxime sunt cuprinse între -6 și 5 grade. În București, vântul suflă slab și moderat, maxima atinge 2 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Protestele minerilor de la complexul energetic Oltenia iau amploare. Angajații de la cariera Roșiuța stau pe calea ferată pentru a împiedica o locomotivă să preia vagoane încărcate cu cărbune și să le ducă la termocentrala Ișalnița. În același timp, în fața sediului companiei, numărul minerilor care au intrat în greva foamei a ajuns la 5, după cum transmite Gabriela Mladin. Protestele minerilor sunt de neoprit. Angajații de la cariera Roșiuța au aflat că în această dimineață un tren urmează să încarce cărbune din depozite pentru a-l transporta spre termocentrala Ișalnița. Supărați, i-au blocat calea și nu au lăsat mecanicul să treacă. Locomotiva a plecat în cele din urmă fără vagoane, pentru că minerii nu s-au dat la o parte. Vagoanele fuseseră încărcate de oamenii din schimbul de noapte, care acceptaseră să lucreze. În acest moment nu se mai încarcă nimic și nici vagoanele nu sunt lăsate să plece. Minerii din complexul energetic Oltenia sunt în grevă spontană, unii de vineri seara. În fața sediului companiei sunt 5 mineri care au intrat în greva foamei. Ei sunt nemulțumiți de declarația secretarului de stat din Ministerul Energiei, Dorin Vișan. Acesta a precizat că va sesiza organele statului în legătură cu protestul ilegal desfășurat la compania de cărbune. Conducerea societății a anunțat de asemenea că în depozite mai sunt stocuri de cărbune pentru termocentrale doar pentru 4 zile. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Directorul complexului energetic Oltenia, Sorin Bozea, anunță la Europa FM că a sesizat poliția după ce minerii au blocat transportul cărbunelui pe calea ferată. Dimineața am fost informat de această situație, acțiunea este undeva în zona Motru. Pentru aceasta am anunțat, vă dați seama, organele competente din zonă pentru a... Poliție, parchet? Am anunțat poliția, cei care trebuie să răspundă la acțiunea asta, prin informațiile care le-am remediat. Dar a fost o intenție a unui grup să oprească și activitatea respectivă. De asemenea, directorul complexului a cerut instanței să declare ilegală greva minerilor. Sorin Bozea crede că angajații de la cariere se vor întoarce la lucru. Sperăm ca în cursul de azi acțiunea să înceteze și să fie reluată activitatea. Deci eu sper că mesajul pe care din nou l-am avut cu liderii și ei s-au deplasat acum în cariere să detenționăm această problemă. Avem un contract colectiv de muncă valabil până în anul 2020, un contract colectiv de muncă care spune foarte clar în interiorul său că anul acesta este programată o discuție pe eventualul fond de salariu și creșteri, dar aceste discuții trebuie să demareze. Suntem obligați de a analiza și situația aceasta și de a ne adresa susținerea. Ce s-a întâmplat la negocierile de ieri și ce riscă minerii care au declanșat protestul? Am încercat să aflăm de la președintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu. În urma medierii de ieri de la Ministerul Energiei s-a acceptat o creștere a salariilor, însă mai mică decât cea cerută de mineri, cu aplicare din primăvară. Se poate ajunge undeva la 18% pentru o mare parte dintre salariați, unii rămânând, cei cu salarii mari, rămânând cu salariile înghețate. Acțiunea respectivă continuă, dar este asumată de salariații respectivi. Complexul este în structura Sistemului Național de Securitate Energetică, deci poate să aibă consecințe nefaste asupra persoanelor care continuă individual acțiunea respectivă. Greva de la complexul energetic Oltenia a fost declanșată vineri. Mai sunt stocuri de cărbune pentru doar câteva zile. Un sfert din necesarul de energie al țării este asigurat de complexul Oltenia. Cei aproape 10.000 de angajați sunt nemulțumiți de salarii și de condițiile de lucru. Avem și o informație de ultim moment. BNR a anunțat astăzi un nou maxim istoric pentru euro în raport cu leul. Moneda unică europeană este cotată de Banca Națională la 4,6822 de bani. Euro trece astfel pragul de 4,68 de bani. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Gripa a făcut cea de-a opta victimă din acest sezon rece. E vorba de un tânăr de 17 ani din Telorman. Băiatul suferea și de alte boli. Ca și în celelalte cazuri, nici tânărul din Telorman nu era vaccinat antigripal. Totuși, ministrul Sănătății spune că în România nu avem o epidemie de gripă. Sorina Pintea a precizat că numărul de îmbolnăviri a crescut din cauza unei circulații mai intense a virusului gripal. Oficialii din minister mai spun că deocamdată niciun spital nu a intrat în carantină din cauza gripei. Nu putem vorbi despre o epidemie de gripă în acest moment. Este vorba de o circulație mai intensă a virusului gripal. E adevărat că spitalele sunt luate cu asalt în acest moment, dar fiecare are posibilitatea să limiteze vizitele în spital în această perioadă. Nu știu, nu mi s-a dus la cunoștință ca vreun spital să fi intrat în carantină în acest moment. Potrivit ministrului Sănătății, 1.200.000 de persoane s-au vaccinat antigripal și încă 100.000 de doze sunt disponibile. Ultimele raportări pe care eu le am indică faptul că în acest moment sunt vaccinate 1.200.000 de persoane. Ministerul Sănătății a achiziționat 1.300.000 de doze, deci avem încă în stoc 100.000 de doze, dar aș vrea să reamintesc că Ministerul Sănătății asigură vaccinurile pentru grupele de risc ale populației. Personal medical, bolnavi cronici, bătrâni, femei gravide. Pe lângă vaccinare, autoritățile recomandă ca persoanele care se simt rău să evite aglomerația și eventual să poarte mască de protecție. Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila. Prevenirea specifică a gripei prin vaccinare e singura posibilitate, da? Este izolarea și contactul cât mai redus cu ceilalți membri ai familiei, ai persoanei infectate, măsuri de igienă riguroase în ceea ce privește spălatul pe mâini, utilizarea de unei măști care să facă mai puțin probabilă transmiterea diverselor secreții. Un proiect pilot al cărui scop e reducerea crizei de sânge este pus în practică în 5 orașe. E vorba de o aplicație pentru telefoanele mobile care îi anunță pe potențialii donatori atunci când spitalele au nevoie de sânge. Printre orașele care experimentează sistemul pilot se numără Bacăul. Transmite Claudia Toader. Atunci când spitalele au nevoie de sânge dintr-o anumită grupă, donatorii primesc o alertă pe telefonul mobil, astfel încât aceștia să se poată prezenta cât mai repede la centrul de transfuzii. Alerta vine prin intermediul unei aplicații pentru telefoanele inteligente numită Donorium. Aceasta a fost dezvoltată de Asociația Smart Society și Fundația Donatorilor Benevoli de Sânge și își propune dublarea numărului actual al donatorilor de sânge din România în următorii 6 ani. Pentru început, în proiectul Donorium au fost implicate în afara centrului din Bacău alte 4 centre de transfuzie sanguină din București, Arad, Constanța și Ploiești. Se estimează ca până în luna septembrie alte 10 centre din țară să implementeze sistemul. Aplicația nu numai că anunță donatorii când e nevoie de sânge în orașul lor, dar reduce și timpul de așteptare pentru aceștia, creând un flux constant de donatori. De asemenea, poate direcționa donatorii de sânge către cel mai apropiat centru de transfuzii prin navigare GPS. Claudia Toader, Europa FM. Apar noi informații în cazul atacului violent de la Galați, în care un recidivist eliberat în baza legii recursului compensatoriu a bătut cu bestialitate un pensionar, pe care apoi l-a jefuit în scara unui bloc din centrul orașului. Poliția l-a identificat pe agresor, însă acesta este de negăsit, relatează Emanuela Turcu. Surse apropiate anchetei susțin că atacatorul de la Galați și-a urmărit victima mai multă vreme. Pensionarul, în vârstă de 75 de ani, ar fi scos bani de la cec și apoi i-a schimbat în valută, fiind vorba de 500 de euro. Când a intrat în blocul în care locuiește, în centrul orașului, a fost atacat din spate, lovit cu brutalitate cu pumnul în față până a căzut la pământ și și-a pierdut cunoștința și apoi a fost jefuit. Scenele extrem de violente au fost surprinse de camerele de supraveghere aflate în bloc. Pe baza imaginilor, poliția din Galați Galați l-a identificat pe autorul agresiunii. Bărbatul are 36 de ani și este recidivist. A fost eliberat recent din închisoare înainte de ispășirea integrală a pedepsei, beneficiind de prevederile legii recursului compensatoriu. În trecut a fost condamnat pentru mai multe furturi și tâlhării. Între timp, victima sa se află în spital, în stare stabilă, dar gravă, fiind diagnosticată cu un traumatism craniofacial sever. În caz a fost deschis un dosar penal pentru tâlhărie. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Zi crucială pentru Marea Britanie, parlamentarii se pronunță asupra acordului încheiat cu Uniunea Europeană privind ieșirea Regatului Unit din blocul comunitar. Theresa May a încercat pe ultima sută de metri să-i convingă pe deputați să aprobe Brexitul de dragul națiunii. Votul ar urma să se dea în această seară între 21 și 23 ora României. Cu amănunte, Mihai Bucureștean. Over these next 24 hours, give this deal a second look. Cu o zi înainte de vot, premierul britanic Theresa May a îndemnat Camera Comunelor să mai arunce o privire pe acordul încheiat cu Uniunea Europeană. Theresa May a avertizat că eventuala respingere a tratatului riscă să genereze o paralizie politică și să producă în același timp consecințe politice catastrofale. Există șanse mari să fie respins. Mulți conservatori ar putea să se alăture demersului susținut de opoziție. Exactly the same deal we should have voted. Laboristul Jeremy Corbyn susține că în cazul unui vot negativ ar trebui organizate alegeri și format un nou guvern. Dacă Marea Britanie ar părăsi Uniunea Europeană fără un acord, ar avea multe de pierdut, a spus la Europa FM Cristian Diaconescu, analist pe politică externă. Ieșirea brutală a Marii Britanii din Uniunea Europeană ar reprezenta o problemă cât se poate de serioasă. Sunt semnale evidente că, cel puțin într-o fază preliminară, Marea Britanie ar intra chiar în recesiune economică. Dacă se va întâmpla acest lucru, premierul Theresa May are la dispoziție 3 zile lucrătoare pentru a veni în fața aleșilor de la Londra cu un plan B. Opțiunea ar fi ca Regatul Unit să nu părăsească blocul comunitar. Sunt voci din ce în ce mai sonore care cer un al doilea referendum și este destul de sigur, după sondajele sociologice, care ar fi rezultatul celui de al doilea referendum. De cealaltă parte, peste 100 de eurodeputați au semnat până acum o scrisoare către cetățenii britanici, prin care aceștia sunt îndemnați să-și reconsidere decizia cu privire la ieșirea țărilor din blocul comunitar. Amintim, Marea Britanie ar trebui să divorțeze de Uniunea Europeană pe 29 martie. Europa FM rămâne postul de radio cu cel mai mare număr de ascultători în orașele țării. Peste 1 milion de oameni se adună în fiecare zi pe frecvențele stației noastre, potrivit studiului de audiență radio, efectuat între 27 august și 16 decembrie anul trecut. Are amănunte Iorgu Ianuși. Bună ziua, bine v-am regăsit! Jurnalul Europa FM de la ora 13 este programul de știri preferat al românilor din toate orașele țării. Peste 300.000 de oameni ascultă zilnic știrile care contează. Emisiunea Deșteptarea este cel mai ascultat program matinal al unei stații private în orașele din România. Aproape 700.000 de ascultători unici aleg să-și petreacă dimineața cu prietenii Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia. Programul este în creștere cu peste 50.000 de ascultători comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, cu cel mai bun timp de ascultare și o cotă de piață în creștere de la 10,7 la 11,8%. Europa Express adaugă încă 100.000 de ascultători în fiecare zi în orașele din România. Programul colegului nostru Sorin Niculescu are și cea mai mare cotă de piață, 11,9%. România în direct rămâne lider de audiență la nivel național. Emisiunea lui Moise Guran adună 400.000 de ascultători unici pe frecvențele din întreaga țară, având și cea mai mare cotă de piață în rândul stațiilor private. Ore de iarnă cu Ciprian Dinu câștigă încă 70.000 de fani în orașele țării și are cea mai mare cotă de piață. Pe Drum cu Prioritate, Teodor Tiță și Radu Constantinescu conving încă 80.000 de oameni să asculte Europa FM în toate orașele din România, comparativ cu toamna anului trecut. Iar sâmbăta, Andreea Esca aduce la radio încă 65.000 de români pe frecvențele Europa FM din toată țara, în plus față de anul trecut. Vești bune și din partea celor cărora le plac Prietenii fără cuvinte, emisiunea lui Liviu Harbuz de sâmbătă adună la rândul său încă 70.000 de ascultători în toată țara. Aproape 200.000 de români se inspiră săptămânal de la colegul nostru Adi Hădean, emisiunea sa de duminică la prânz fiind în creștere de audiență. Și veștile bune continuă să vină, acum de la Vasile Constantin. Bună ziua, Simona Halep este în manșa a doua la Australian Open. Halep a pierdut primul set în fața estoniencei Kaia Kanepi în primul tur. Lidera mondială a cedat la tiebreak 6-7 după ce ambele au reușit câte un break în prima parte a meciului. În al doilea set, Simona a forțat spre final și a câștigat cu 6-4 pe serviciul lui Kanepi, iar în decisiv s-a mers cap la cap până la jumătate, când din nou Halep a ridicat nivelul și s-a impus până la urmă cu 6-2. Adversara Simonei a ajuns pe locul al 71-lea WTA după o accidentare care a ținut-o în afara circuitului din toamna trecută, după ce a câștigat ultima dispută directă cu românca. Ana Bogdan